els camins, els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i sigueu benvinguts als Camins de la Música. 1959 va ser un bon any per a tot el jazz. Potser el més cridaner siga la quantitat de noves idees que van quedar plasmades en enregistraments excel·lents. Aquest any va ser el testimoni la gravació del Time Out de Dave Brubeck, amb el seu distintiu ús de diversos compassos. Ornette Coleman i el seu quartet gravaren The Shape of Jazz to Come, la premonició per l'absència d'un instrument d'acords i una estructura harmònica cíclica de l'arribada del free jazz. El Giant Steps de John Coltrane, també data del 59, i en ell el saxofonista s'esplaia en la frontera entre el hard bop amb sabor a blues i les denses improvisacions del seu estil modal. També en l'any 59 es poden escoltar els arranjaments lluminosos per a gran formació de Gil Evans que adornen el disc Sketches of Spain de Miles Davis. Aquesta música representa l'enfocament del third stream, el tercer corrent, diguem, en la seva barreja d'elements de música clàssica i jazz, així com la creixent tendència dels músics de jazz a trobar inspiració en la música d'altres cultures, obrint un poc el panorama. L'any 1959 també Miles Davis enregistrà el Kind of Blue, i així cal posar-se dempeus. El Kind of Blue, amb una de les primeres formacions del seu sextet, un dels registraments més influents i atemporals realitzats mai per un grup, amb el qual es proclamà i explorà de forma més prominent el nou estil d'interpretació de música modal del jazz, establint un nou i notable desenvolupament estilístic amb un impacte durador i el que es va vendre al seu moment més de 2 milions de discs. Avui en dia és considerat entre els més venuts dels discos de jazz, sinó el que més, encara a hores d'ara, i per a molts crítics es considera que és el millor disc de jazz de tots els temps. Miles Davis va ser el primer jazzista a improvisar i compondre d'acord amb l'estructura modal. La seva Kind of Blue és el disc de jazz modal típic i definitiu per a molts, i dos de seus acompanyants a la gravació, John Coltrane i Bill Evans, es convertiran després en innovadors modals. Les llibertats de la música modal van ajudar a planar el camí per a la radical experimentació estructural del jazz d'avantguarda que començarà a prendre forma a la fi dels 50. La peça que acabo de sentir és la primera del disc de Kind of Blue, es diu So What, i vaig a posar-vos un parell de cançons més d'aquest disc perquè realment és importantíssim escoltar-ho bé. Relaxeu-vos i escolteu. Thank you. Bé, les dues peces que vos hago de posar es diuen Freddy Freeloader i Old Blues. No ho comentem més perquè d'aquest disc i de Miles Davis en general en parlarem bastament en aquest programa. 1959 va ser un bon any per a Ellington. Després de que la seva carrera haguera pres de nou alçada en el disc del Festival de Newport del 54, Ellington va enfilar una definitiva consagració. Com que per a mi i a Miles Davis els dos formen, diguem, la Sagrada Família del Jazz junt amb Billie Holiday, d'ell i dels altres dos en parlarem de manera abundant al llarg dels programes dels Camins de la Música. Avui, com a declaració de principis, vaig a posar una de les seues famoses suites, la Queen's Suite, un símbol de l'alçària que havia alcançat en aquell moment i de l'idea que ell mateix tenia de la seva pròpia vàlua. És la gravació que va pagar de la seva pròpia butxaca de la Queen's Suite, de la qual es van gravar diversos fragments el febrer del 59, sí, precisament el 59 també. Ellington prensà un sol disc de la suite com a obsequi per a la reina Isabel II d'Anglaterra, a la qual havia estat presentat de l'octubre de l'any anterior en la seva gira europea, i fins molts anys després no es va fer una tirada estàndard del disc. Sense que siga cap peça capdal en l'obra ellingtoniana, això no lleva per a que tinga l'habitual qualitat, i el fet de que fora gravada el 59 ens aprofita per lligar-lo en aquest programa a la música de Davis del mateix any. Com que la peça té una llargària considerable, anem a despedir així aquest programa. Que vos siga de profit i fruit de la música d'un quasi déu, segons el meu criteri, clar. Bona nit, amigues i amics de Ràdio Clara, i fins el pròxim programa. Thank you. Thank you.